sengite sama ya bolingo bapimi ngai na sengite sama ya bolingo bapimi ngai bapesi nga mokanda o na butu balobi ngai na tanga kao balobi sheri ngai na tanga kao na mituni bamoni linga na mema mama ya kopimela nga bolingo na kati ya sanyomo conscience motebe bana bolingo e ngai kona lingaka vite vite bopesa ngai mongwa basenzio na mituni bamoni linga na mema mama ya kopimela nga bolingo na kati ya sanyomo conscience motebe bana bolingo e ngai kona lingaka vite vite bopesa ngai mongwa basenzio na mituni Kamoni na ngana yo. Ah mais qu'est-ce que c'est? Vraiment c'est ça. Do do. Ah qui tanto kanza. Na mituni. Kamoni ningana me mama mama. Ya kopimela nga bolingo na katia sanyogo. Conscience motebe bana bolingo e ngai kona lingaka vite vite bopesa ngai mungwa basenzio na mituni bamoni lingana mema mama ya kopimela nga bolingo na kati ya sanyomo conscience motebe bana bolingo e ngai kona lingaka vite vite bopesa ngai mungwa basenzio moto alingaka moto e mwana mama okomema ndenga mbo e mwana mama botika tolingana tokosala bino soni te botika tobalana lokumu ya mama mpe na mwana e okomema ndenga mbo e mwana mama soki bopekisinga sandoka mwana mama Bokoka mwandenge na kozala soki likambo bino bokoloba bokokumba ndenga mboe fote na ngate ya lamulue bokopanza makita e mwana mama likolo ya sandoka mwana mama atando bonga na komela na koma mbisio boteka nga balia ngai na zanga bokokumba bozito e mwana mama Likambo ya bolingo e, mwana mama bolingo bapekisa kate, bapesa katoli bovanda. Boko boya toko pende na mekenga na sandoka. Likambo elanda kamoto e, mwana mama elandi bolingo e, mwana mama botika na liga, ezali mbala ya liboso, botika na liga. Nokite boko sanga mwana e Boko kangi sabato e mwana mama Likolo ya bolingo e mwana mama Botika tolingana Eko suwa bino wapie Botika tolingana Lokumu ya tata pena mwana e Moto alinga kamoto e mwana mama Boko mema nenga mbo e mwana mama Botika tolingana Sala bino sonite botika to balana lokumu ya mama pena mwana e okome mandenga mboe mwana mama soki bopeki singa sandoka mwana mama bokoka mwandenge na kozala soki likambo bino bokoloba bokokumba ndenga mboe fote na ngate ya lamulue bokopanza makita e mwana mama likolo ya sandoka mwana mama atando bonga na komela na koma mbisio boteka nga balia ngai na zanga okokumba bozito e mwana mama likambo ya bolingo e mwana mama bolingo bapekisaka te bapesaka toli bovanda boko boya toko kende na mekenga na sando likambo elanda kamoto e mwana mama elandi bolingo e mwana mama botika na linga ezali mbala ya liboso botika na linga nokite te boko zanga mwana e boko kangisa bato e mwana mama likolo ya bolingo e mwana mama boti katolingana ekosu abino apie boti katolingana lokumu ya tata pena mwana e moto alinga ka moto e mwana mama boko memane ngambo e mwana mama boti katolingana toko salabino sonite botika to balana lokumu ya mama pena mwana e boko memane ngambo e mwana mama soki bopekisinga sandoka mwana mama boko kama ndenge na kozala soki likambo bino bokoloba boko kumba ndenga mboi fote nangate ya na mulue boko panza makita e mwana mama likolo ya sandoka mwana mama atando bonga na komela na koma ambisio mote kanga balia ngaena zanga boko kumba bozito e mwana mama likambo ya bolingo e mwana mama bolingo bapekisa kate bapesa katoli bovanda boko boya toko kende na mekenga na sando likambo elana kamoto e mwana mama elani bolingo e mwana mama botika na linga ezali mbala ya liboso botika na linga kite boko zanga mwana e boko kangisa bato e mwana mama likolo ya bolingo e mwana mama boti katolingana ekosua bino wapie boti katolingana lokumu ya tata pena mwana e pa mama poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso Liga, vivi. Dodo. Limo!